74. Tour de Pologne UCI World Tour. Polski narodowy wyścig i największe gwiazdy światowego kolarstwa. Od 29 lipca do 4 sierpnia. Kraków, Katowice, Szczyrk, Zabrze, Rzeszów, Zakopane, Bukowina Resort. Bądź z nami i kibicuj biało-czerwonym. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują Tauron Grupa Lotos, patroni medialni Onet, Fakt, Cinema City. Zapraszają Czesław Lang, sponsor główny Carrefour i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, trzeci dzień lipca, mija 22. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Jarosław Gowin chce pomóc najmniejszym firmom. Chcemy, żeby ci mali przedsiębiorcy przestali czuć się obywatelami drugiej kategorii. Kiedy projekt obniżenia składek na ZUS mógłby wejść w życie, tego jeszcze nie wiadomo. Policja wyjaśnia okoliczności tragedii w miejscowości Zagacie w Małopolsce. Zginął tam nastolatek, który eksperymentował z substancjami chemicznymi. Naukowcy proszą, żeby Komisja Europejska przeznaczyła więcej pieniędzy na badania i innowacje. Lider Polski Razem Jarosław Gowin przekonuje, że trzeba wprowadzić projekt obniżenia składek na ZUS. Zgodnie z nim pełną stawkę 1200 zł mieliby płacić przedsiębiorcy, którzy osiągają miesięczny przychód w wysokości ponad 5000 zł. Ci o niższych przychodach płaciliby niższe składki. Szef zarabiający dzisiaj 1500 zł miesięcznie zaoszczędzi miesięcznie 556 zł. Fryzjerka zarabiająca 2900 zł miesięcznie zaoszczędzi 332 zł. Jarosław Gowin podkreśla, że mali przedsiębiorcy od lat znajdują się w bardzo trudnym położeniu. Podatki zżerają im ogromną większość przychodu. Efekt jest taki, że 200 tysięcy małych rodzinnych firm walczy od lat o przetrwanie, a bardzo wiele z tych firm bankrutuje albo przechodzi w szarą strefę. Projekt obniżenia składek na ZUS popiera prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Cezary Kaźmierczak. Chodzi tutaj o nie jakichś biznesmenów czy ludzi, którzy choćby mają ambicje bycia przedsiębiorcami, tylko ludzi w małych miasteczkach, na wsiach, dla których po prostu zwyczajnie nie ma pracy. W związku z tym oni prowadzą taką działalność gospodarczą i to jest jedna grupa, do której ta ustawa jest skierowana. Druga grupa to są osoby dorabiające do budżetu domowego i trzecia grupa to są młodzi ludzie w nowych zawodach. Cezary Kaźmierczak ma nadzieję, że ustawa wejdzie w życie już od początku przyszłego roku. Politycy terminu na razie nie podają, ale według polityków prawicy projekt ma poparcie Jarosława Kaczyńskiego i wicepremiera Mateusza Morawieckiego. Małopolska policja ustala wszystkie okoliczności wybuchu w miejscowości Zagacie w Małopolsce. W wyniku eksplozji zginął tam 14-letni mieszkaniec Krakowa. Chłopiec przyjechał z rodzicami do domku letniskowego i tam doszło do tragedii. Co do tej pory ustalono, informuje rzecznik małopolskiej policji Sebastian Gleń. 14-latek, mieszając różne substancje, doprowadził do wybuchu. Wiemy, że eksperymentował z różnymi substancjami chemicznymi, które zabezpieczyliśmy. Są to zarówno takie substancje, które można kupić w zwykłych sklepach, jak również takie substancje, którymi obrót jest w pewien sposób weryfikowany, koncesjonowany. Przy okazji policjant przypomina, że zgodnie z przepisami sprzedaż tych groźniejszych substancji powinna być zgłaszana policjantom. Transakcje przedsiębiorcy powinni zgłaszać policji, jest do tego specjalny telefon kontaktowy. Oczywiście jest też taki rejestr tego typu transakcji. My będziemy też sprawdzać, czy w tej sprawie takie zgłoszenia były. Ze wstępnych ustaleń wynika, że rodzice nie wiedzieli, czym zajmuje się ich syn. Za kilka miesięcy, pod koniec roku, pierwsze barki z węglem wyruszą z gliwickiego portu do Opola i do Wrocławia, zapowiada minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Grubarczyk, ale jest kilka barier, które najpierw muszą być usunięte. Przede wszystkim remontowane śluzy, które muszą być dokończone i dokonanie szczegółowych pomiarów, gdzie wydaje nam się, że kanał spełnia swoje głębokości. Oczywiście te wąskie gardła, które teraz są określane, one będą bieżąco jak gdyby pogłębiane i tam będzie bagrowanie. No krok po kroku zdecydowaliśmy się to realizować, podpisaliśmy konwencję, już nikt nie może tego zahamować. W tym roku na udrożnienie kanału przeznaczonych zostanie około 50 milionów złotych. Kanał Gliwicki wybudowano na przełomie lat 30. i 40. ma 41 kilometrów długości. Grupa naukowców apeluje o zwiększenie wydatków na badania i innowacje w przyszłym unijnym budżecie, czyli po 2020 roku. Eksperci przekonują, że Europa musi gonić inne kontynenty pod tym względem i że taka inwestycja na pewno się zwróci. Beata Płomecka. W obecnym unijnym budżecie na badania i innowacje przewidziano 80 miliardów euro. W przyszłym powinno być 160 miliardów euro, uważają naukowcy. Podkreślają, że Europa cały czas musi nadrabiać dystans do najlepszych, jeśli chodzi o finansowanie badań, czyli do Korei Południowej, Japonii czy Stanów Zjednoczonych. Europa powinna też zmienić sposób działania, tak by dzięki inwestycjom w naukę zarabiać pieniądze, co przełoży się na gospodarkę. Tak mówił komisarz do spraw badań Carlos Moedas. Bez badań i innowacji nie ma rozwoju gospodarczego, nie ma też miejsc pracy. Komisarz powiedział, że zgadza się też z tezami naukowców, że konieczna jest unijna strategia na rzecz rozwoju innowacji i racjonalne wykorzystywanie pieniędzy, bo nie chodzi o ilościowe wspieranie inicjatyw, ale jakościowe. Poprawy wymaga również współpraca między unijnymi krajami w badaniach nad nowymi technologiami. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Na kolejne informacje w Trójce zapraszamy punktualnie o 23. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Tej nocy na zachodzie i w regionach północnych ma być pochmurno i deszczowo, ale tam będzie cieplej, bo do 13 stopni, w pozostałych regionach od 8 do 11. Jutro przejaśnienia, ale także przelotne opady deszczu i będzie wiał dość silny wiatr. Najcieplej ma być na południu i na wschodzie do 23, najchłodniej na północy, tam 16-18 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Aniu, widziałaś, co się dzieje z Martin? Zobacz, znowu się drapie i obciera o meble. Zostaw go. Widocznie coś go swędzi. On się zawsze drapie. Chodź już. Ponad milion psów może cierpieć z powodu uporczywego swędzenia, wywołanego alergią, obecnością pasożytów czy infekcją skóry. A twój? Wejdź na www.stopdrapaniu.pl i dowiedz się, jak pomóc swojemu zwierzęciu. Kampania społeczna Fundacji Towarzystwo Weterynaryjne pod hasłem Stop Drapaniu. www.stopdrapaniu.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Suwałki Blues Festival 2017. Zagrają The Original Blues Brothers Band, Doyle Bramhall II, Jam, Joe Louis Walker, Fantastic Negrito, Rick Astley and the Nightcats, Martyna Jakubowicz oraz wielu, wielu innych. Koncerty plenerowe i śniadania bluesowe, wstęp wolny. 6-9 lipca. Szczegóły na suwałkiblues.com. Na festiwal zaprasza sponsor fabryki mebli Ford oraz organizatorzy. Miasto Suwałki i Suwalski Ośrodek Kultury. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Maniak pociemku. Dobry wieczór, drodzy słuchacze programu trzeciego, a szczególnie słuchacze audycji Maniak po ciemku. Wojciech Mann wita Państwa i jak zwykle ma już... Znaczy ja nie będę o sobie mówił w tej trzeciej osobie, po prostu tak mi wyszło. Mam dla Państwa kilka płyt z wielką nadzieją, że przypadną słuchaczom do gustu. Oto pierwsza z nich. Trouble. Ten wykonawca podpisany jest na płycie Monster Mike Welch. No jeśli ktoś nie wie, kto zacz, to może sobie wyobrażać, że skoro Monster, no to jest jakiś wielki, być może wytatuowany, być może brodaty, potężnej postury mężczyzna, a tymczasem mamy do czynienia, szczególnie tu, na tej płycie, z młodzieńcem. To jest debiut, proszę Państwa, gitarzysty pochodzącego z Bostonu. Debiut chłopca w zasadzie, bo 16-letniego Mike'a Welcha. Znakomitego gitarzysty, który już wtedy, a było to w 1996 roku, imponował swoim opanowaniem instrumentu. Niektórzy mówią, że trochę za bardzo rwał się do śpiewania, bo ten wokal troszkę jeszcze niedojrzały, jak na bluesowe nastroje zbyt młodzieńczy. No ale ta gitara rekompensuje chyba pewne niedostatki wokalne. Oto I Forget, Monster Mike Welch, jego pierwszej płyty These Blues Are Mine, a zaraz potem dłuższy nieco utwór, w którym będzie się popisywał swoimi umiejętnościami, Cold Poison. I knew you were no good. So I'm a coming to. I just got one question for you. What you trying to do to me? Gave me a cold bourbon for breakfast, babe. Don't you think that's awful me? Took a bite. I gave a morsel to the dog. When he flipped over the dead, I knew something was wrong. Gave me cold poison for breakfast, babe. Don't you think that's awful me? As about as me as you can be. Thank you. 16-letni Mike Welch, niejeden dorosły i wytrawny wyjadacz gitarowy mógłby mu pozazdrościć. A teraz koncert. Nowa płyta, ale utwór, a proszę bardzo. To teksaska gwiazda bluesa Gary Clark Jr. Tak się zawahałem w tym utworze, no bo na koncertach gra się właściwie nie tylko premierowe kawałki, ale i własne, i zapożyczone. A to jest już druga koncertowa płyta Clarka, wydana bardzo niedawno, zatytułowana po prostu Live North America 2016. Gary Clark lubi koncerty i lubi je rejestrować, czego dowodem są te dwie płyty, na których znalazło się dużo świetnej muzyki. To przed chwilą to Grinder, a za moment jeszcze When My Train Pulls In. Gary Clark Jr. Thank you. Gary Clark. O, potrafi zaimponować tą gitarą. I nic dziwnego, że publiczność tak reaguje. W ostatniej części audycji wydaje mi się, że pora na żeński głos. I to pani, która, jeśli dobrze pamiętam, chyba w ogóle w Maniaku nie występowała. What time is it? Has anybody seen JoJo? Lars, has he called you? Man, we got a plane to catch. There's nothing wrong with being Satan. Just don't you lie all about your position. You say you go to Paris, you say you go to Rome, but the truth is you can't leave home, city limit. Oh, city limit, city limit, city limit musician. To go on the road is not an easy mission. You must have passion, you gotta have ambition. You say you're ready to go, every time you're a no-show. You know I'm waiting on you. City limit, oh, city limit, city limit, city limit musician. Road warriors are hard to find. We are a breed, one of a kind. Słuchali państwo Sherry Williams, znakomitej amerykańskiej wokalistki, trochę bluesa, trochę soulu, płyta nosi tytuł Out of the Dark i właśnie za chwilkę usłyszymy ten tytułowy utwór, a potem na zakończenie jeszcze dość ponury Rest in Peace, czyli taki pogrzebowy, ale za to świetny. To tyle na dziś. Dziękuję państwu za uwagę. My life was over, baby. Thought my dreams would never be. My poor heart ached with misery till you came, baby. Set my heart free. What you did for me, I've been fooled many times, but there's something about my baby, kept me from going crazy. A love like ours, thought it would never be. I once was blind, but thank God now I can see out of the dark into the wonderful light. That's what you did for me. Every time I look around, time I look around, seems somebody has split the scene. Oh yeah. You know there are good friends, all due respect, rest in peace. Muddy left the water with the taste of the blues. James Brown put the funk, y'all, in the juke joint room. Coco pitched a wang dang doo doo. Oh, not long. Ruth was getting down, y'all. A lady to the end. Ooh, every time I look around, we better be prepared. 'Cause we all gotta leave the scene. All due respect, honey, y'all rest in peace. Come on now, play the blues for them, 'cause they paved the way for us. Worked so hard, worked her fingers to the bone. She gave it all she had, but she just couldn't carry on. My girl fought a good fight, and she finished her test. Now she's in heaven. Rest in peace. Rest in peace. Autopromocja. Co trzeba zrobić, aby mistrzowska nominacja zamieniła się w mistrzowską nagrodę? Trzeba zagłosować. Wystarczy tylko ilość odwagi. Prawda? Prawda. Odważnie głosować można nawet codziennie. A wtedy dzięki Państwa głosom zaszczytna nagroda Kuźni Mistrzów Mowy Polskiej trafi do lubianej przez słuchaczy audycji Zagadkowa Niedziela. Tam są literki też. To jest poważna sprawa. Poważna. Dlatego głosujmy już dziś.